bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 stycznia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma zapowiedzi kolejnych działań odwetowych ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. Za chwilę też pytania o misję polskich żołnierzy w Iraku w kontekście napięć na Bliskim Wschodzie. Zajrzymy też do Bochni, gdzie trafił niezwykły rysunek Jana Matejki. Prezydent Donald Trump nie ogłosił kolejnych działań odwetowych wobec Iranu. Zapowiedział natomiast wprowadzenie dodatkowych sankcji. Amerykański przywódca uzasadnił swoją decyzję przekonaniem, że Teheran ustępuje w konfrontacji z USA. Oświadczył też, że jest gotowy na pokój. To reakcja na nocny irański atak rakietowy na dwie amerykańskie bazy w Iraku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Donald Trump rozpoczął swoje wystąpienie od informacji, że w irańskim ataku rakietowym na dwie bazy w Iraku nie było ofiar śmiertelnych, a szkody materialne okazały się minimalne. Amerykanie powinni być bardzo wdzięczni i zadowoleni. Amerykański prezydent dodał, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych są przygotowane na każdy scenariusz. Iran najwyraźniej ustępuje, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich stron i dla świata. Donald Trump zapowiedział utrzymanie presji wobec Iranu poprzez dodatkowe sankcje. Dał też do zrozumienia, że w relacjach z Teheranem będzie występować z pozycji siły. Nie pozwolimy, by Iran wszedł w posiadanie broni nuklearnej. Dodał prezydent USA, zapowiadając, że zwróci się do NATO o większe zaangażowanie na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone są gotowe na pokój ze wszystkimi, którzy go pragną. Zakończył swoje wystąpienie prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A teraz pytanie o polskich żołnierzy w Iraku. NATO nie zamierza odstąpić od misji szkoleniowej, ale na razie została ona wstrzymana. W Iraku jest 268 polskich żołnierzy. Mówi dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał dywizji Tomasz Piotrowski. Nie jest w tej chwili rozważana ewakuacja żołnierzy. Musimy pamiętać, że jesteśmy tam w ramach koalicji, zarówno koalicji, która walczy z państwem, z organizacją ISIS, jak i również w ramach misji szkoleniowej. Jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem, który realizuje zadania zgodnie z deklaracjami poszczególnych operacji. A według eksperta do spraw międzynarodowych Artura Wróblewskiego, ewentualne wycofanie wojsk natowskich z Iraku byłoby błędem. Raczej trzeba wzmocnić Irak, a nie wycofywać się, uciekać, ponieważ Irak jest też ofiarą tej całej sytuacji, a nie głównym podmiotem i sprawcą całego nieszczęścia. Problem Stanów Zjednoczonych, Izraela, może międzynarodowej społeczności, związany jest z Iranem, a nie z Irakiem. Nocne irańskie ataki, wcześniejsze zabicie generała Sulejmaniego przez Amerykanów są pierwszą tak bezpośrednią konfrontacją Iranu i Stanów Zjednoczonych od 1979 roku. Wtedy zwolennicy irańskich władz zajęli amerykańską ambasadę w Teheranie. Nie będzie śledztwa prokuratury przeciwko członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej dotyczącego kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Zawiadomienie złożył prezydent Warszawy. Wskazywał, że kampania medialna miała kosztować Polską Fundację Narodową ponad 10 milionów złotych. Pieniądze według władz stolicy zostały przeznaczone na cele niezwiązane z działalnością fundacji, co oznaczałoby niegospodarność. Polska Fundacja Narodowa wykazała, że koszt projektu Sprawiedliwe Sądy wyniósł niecałe 8,5 miliona złotych, a fundacja nie poniosła jakiejkolwiek szkody finansowej. Ponadto stwierdzono, że środki były wydawane prawidłowo. Niezwykły rysunek Jana Matejki trafił do Muzeum imienia Stanisława Fischera w małopolskiej Bochni. Przedstawia on projekt zwieńczenia witraża z tamtejszej bazyliki świętego Mikołaja. To praca niewielkich rozmiarów, zaledwie 13 na 9 cm. Na rysunku oprócz motywu rybiego pęcherza widać także but z krótkim napisem. Na białym atłasie złote pręciki. Prawdopodobnie jest to wcześniejszy szkic do zupełnie innego dzieła artysty.

Zespół Falls otwiera drugą godzinę programu alternatywnego. Przypomnę, że dzisiaj audycja ułożona została przez tych słuchaczy naszej audycji, którzy wzięli udział w plebiscycie podsumowującym rok 2019 w muzyce. Ten nasz plebiscyt od lat ma trzy kategorie. No i podróżujemy po tej, która nazywa się Najlepsza Piosenka. Jesteśmy dokładnie przy miejscu szóstym i grupa Falls ponownie pojawia się na naszej antenie. Tym razem utwór pochodzący z drugiej części albumu Everything Not Saved Will Be Lost, The Runner. No, ja uwielbiam zespół Falls, ale muszę przyznać, że słuchacze biorący udział w plebiscycie są jeszcze bardziej zakochani w tej grupie. Szczodrze obdarzają nas dzisiaj utworami. Czy wrócimy jeszcze do brytyjskiej grupy, czy też wyczerpaliśmy już wszystkie utwory, które mogą się podobać? Tego na razie nie zdradzę, bo mamy przed sobą jeszcze pięć utworów z tego zestawienia. Ale tak czuję przez skórę, że ta publiczność, która tak straszliwie, tak fantastycznie właściwie chciałam powiedzieć, szalała pod sceną na festiwalu w Katowicach, pokrywa się chyba z tą, która brała udział w naszym głosowaniu. Wskakujemy na miejsce piąte i tutaj dziewczyny, polskie dziewczyny. Z nami co Małgorzata Pękala i Magdalena Gajdzica, czyli Enchanted Hunters. Plan działania to jest utwór, który na miejscu piątym wśród najważniejszych, zdaniem słuchaczy biorących udział w plebiscycie piosenek, się znalazł. Oczywiście można znaleźć ten tytuł i rozmowę nawet z dziewczynami na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, bo odwiedziły nas jakiś czas temu, opowiadając o tej swojej nowej płycie i o zmianie, która zaszła przez lata istnienia Enchanted Hunters. Można byłoby to nazwać ścieżką od skrzypiec i akustycznych dźwięków do syntezatorów i tych takich błyskotek dźwiękowych, które pojawiały się także w tym utworze. Zaglądam na stronę zresztą po to, aby sprawdzić, jak w roku 2017 ułożyło się nasze wyniki plebiscytowe. Jeżeli chodzi o albumy, to pierwsza trójka wyglądała następująco. DXX, I See You, Slowdive i LCD Sound System American Dream. To były płyty w roku 2017 najważniejsze, trzy najważniejsze. Jeżeli chodzi o utwory, czyli kategorię, którą właśnie zwiedzamy wspólnie, to Slowdive z utworem Sugar for the Pill na miejscu trzecim, The National, The System Only Dreams in Total Darkness na drugim, Kendrick Lamar z Humble na miejscu pierwszym. Tak było w roku 2017, wracamy do 2019. Na miejscu czwartym powraca artystka, której już dziś słuchaliśmy, FKA Twigs. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us apart. And I just want to feel your touch. And I don't want to have to share our love. I try, but I get overwhelmed when you're gone. Była aktorką, to nazwałabym ją aktorzycą. po to, aby oddać uznanie po prostu, ale jednocześnie też zasięg jej artystycznych ramion. No ale FKA Twix wyraża się poprzez taniec, poprzez muzykę, poprzez sztuki wizualne, tak należałoby może najlepiej to określić. I no mnóstwo uruchamia pewnie skojarzeń u każdego słuchacza innych. A jeżeli ktoś przy okazji już tej drugiej płyty widział ją w wersji na żywo, to pewnie też te silne i niezwykle dopracowane obrazy koncertowe muszą tutaj wchodzić w grę. Jakieś takie postaci, które odrywają się od skojarzeń z człowiekiem i stają się czymś innym, ulegają wiatrowi nocy i wszystkiemu, co się wiąże z pokazywaniem koncertu na przykład na otwartej przestrzeni wieczorem, ale jednocześnie ona cały czas panuje nad tym wszystkim. Jest tak ulotna i tak konkretna w tym samym momencie, że trudno o większe sprzeczności. FKA Twix, Celofan na miejscu czwartym, a na miejscu trzecim też Dziewczyna. Bad guy. Chociaż też niegrzeczną dziewczyną jest Billie Eilish, a właściwie są razem z bratem niegrzeczni. Nie wiem, jakie są doświadczenia oczywiście wszystkich, ale kiedy ja słuchałam płyty Billie Eilish po raz pierwszy i słuchałam jej naprawdę z płyty, a nie w streamingu, to doznałam tych wszystkich zapisanych niespodzianek. Bardzo intrygująco lub też niepokojąco przygotowana płyta, zaskakująca nagłymi dźwiękami, ich poziomami, które wybuchają. Z reguły tak się nie przygotowuje płyt. Wszystko jest wyczyszczone, wypolerowane i ma nie przeszkadzać. W przypadku Billie Eilish to podejście jest inne i pewnie to jest jeden z elementów, który decyduje o takim uwielbieniu dla tej dziewczyny, które wzrosło w ciągu ostatnich lat. No a ten kawałek jest po prostu ekstra, więc tutaj w ogóle bez dyskusji na miejscu trzecim Billie Eilish, Bad Guy. Na miejscu drugim, i to jest naprawdę niesamowite, to się do tej pory nigdy nie zdarzyło, ale tak silna grupa fanów tego zespołu wzięła udział w tym roku w głosowaniu, że właściwie doprowadziła do sytuacji bez precedensu. Ale żeby ta sytuacja bez precedensu stała się też intrygująca dla tych, którzy na przykład nie znoszą grupy False, która z kolejnym utworem znajduje się na miejscu drugim, to zaprezentujemy utwór Exit w nieco mniej ogranej wersji, czyli nie tej, która ukazała się 21 stycznia 2019 roku. W mojej imieniny przypadek, nie sądzę, ale w wersji zremiksowanej. could have come up, could have shouted out loud. They got exits covered, all the exits underground. I wish I could figure it out, but the world's upside down. In a world upside down. In a world upside down. In a world upside down. Dokładnie 21 stycznia ten utwór zapowiadał pojawienie się płyt, które w roku 2019 grupa Falls wydała pod wspólnym tytułem Everything Not Saved Will Be Lost, dwie części. No i utwór Exits na miejscu drugim w zestawieniu najlepszych piosenek roku 2019 wybierali słuchacze biorący udział w naszym plebiscycie. I za chwilę dojdziemy do miejsca pierwszego, ale gdybym mogła zatrzymać się jednak na chwilę przy zespole Falls i przy ich koncercie w Katowicach, który no, był udany moim zdaniem i nie spotkałam, szczerze mówiąc, innych opinii. Mimo że kiedy oglądało się zwłaszcza Janisa wcześniej, kilka godzin przed tym występem, to on nie był w jakiejś super dyspozycji, był po prostu chory i to, jak potem występował, jak grał, naprawdę było kosmicznie inne od tego, jak prezentował się prywatnie kilka godzin wcześniej, kiedy rozmawialiśmy. Ten wywiad oczywiście pojawił się na antenie Trójki, na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Można go znaleźć albo po prostu na stronie Trójki, wpisując w wyszukiwarkę Janis Filipakis. Ale chciałam przypomnieć z niego dwa takie króciutkie zdania, bo rozmawialiśmy oczywiście dużo o muzyce i o tym, jak powstawał album, no ale nie rozmawia się o muzyce z takimi artystami bez rozmawiania o świecie, bo tutaj to wszystko jest połączone, ogląd świata z tym, co potem znajduje się w utworach. Wspominaliśmy też wcześniejsze narzekania na to, co wiąże się z Brexitem, bo jeszcze wcześniejszy wywiad z Janisem właśnie w momencie, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się po raz pierwszy za Brexitem, miał miejsce. Teraz rozmawialiśmy już w innej perspektywie zagrożeń politycznych i zagrożeń też, które dotyczą każdego z nas. Zapytałam się, czy w związku z tym ma jakiś pomysł na to, gdzie moglibyśmy uciec, jak uciec i dokąd uciec. Yeah, but then, and then also, and then, because I think about that, I think we all think about, like, to run away, and the big, you know, the bigger problem then is, like, the climate stuff. You know, it's actually, like, humanity's interaction with nature is, like, is wrong, because there's nowhere really that you can go away and wash yourself of the sins of a political system. And that's why it's so difficult at the moment, I think, to feel content at being a person in a way, or being part of the species, because everything is contaminated. No i wtedy Janis powiedział, że to jest niezwykle naiwne wyobrażanie sobie, że można byłoby uciec i niejako uwolnić się, odłączyć od takiego poczucia, jakie można mieć, żyjąc w konkretnych okolicznościach politycznych, bo gdziekolwiek uciekniemy, tam zawsze to będzie cały czas ta sama planeta, którą ludzie doprowadzili do strasznego stanu swoimi zaniedbaniami. Oczywiście mowa tutaj o klimacie, mowa tutaj o zanieczyszczeniu i o tym wszystkim, co zresztą oglądamy teraz. Więc zakończyliśmy tę rozmowę taką potrzebą poszukiwania rzeczy najprostszych, najważniejszych, które oczywiście wyzwalają się pomiędzy ludźmi. Nawet było przy tym trochę radości, że człowiek najpierw wybiera się w wielką podróż, marząc o karierze i chce żyć inaczej niż wszyscy i szuka niepokoju, przygód, atrakcji i chce podróżować. No i w przypadku zespołu Falls po kilku latach i po wielkim sukcesie, po odwiedzeniu całego świata, okazuje się, że to, za czym najbardziej ten człowiek tęskni, to jest spokój. Drugi człowiek, z którym można spokojnie się porozumieć i nawiązać kontakt. No i jeszcze odrobina przypraw, którymi mogą być na przykład... Yeah, maybe some bread and wine or something. Yeah. Trochę wina i trochę chleba. Przywołuję tutaj może tak wyrwane z kontekstu te wypowiedzi, ale myślę, że to był ciekawy wywiad i gdyby ktoś miał ochotę, to może go znaleźć na naszych stronach. Przechodzimy żwawo i wartko do miejsca pierwszego. Tu niespodzianka, biorąc pod uwagę, że nie jest to utwór nadmiernie eksploatowany przeze mnie w programie alternatywnym, ale nie jest to niespodzianka, biorąc pod uwagę, że jest to utwór bardzo fajnych polskich artystów, obecny na naszej antenie, więc jak rozumiem, zdaniem wielu osób, jeden z najciekawszych, jakie w roku 2019 się pojawiły. Trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym. Uwierz, wiem coś o tym. Zdradzili cię bliscy, a tak obcy, jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, gdy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłońcie będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda w twoich oczach. Pełnych obaw, odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę. Moja wiara blednie, co kiedy patrzę ci w oczy, Anioły inne światy wirują mi w głowie jak blender. Ocean mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Z taką dużą fascynacją muzyką lat 80. i 90., ale innego rodzaju niż to eksploatowane przez wiele zespołów. Nie chodzi o proste naśladowanie syntezatorów. Taki klimat Streets of Philadelphia Bruce'a Springsteena w utworze Fisha Emadę Tworzywa Dwa Ognie. I to właśnie utwór, który znalazł się na miejscu pierwszym. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy brali udział w naszym plebiscycie. Dziękuję za ułożenie tej listy. Cała dwudziestka już jest widoczna na stronie polskieradio.pl. / trójka, / alternatywny. No i teraz mamy do wyboru. Albo sięgnąć po coś spoza naszego plebiscytu, albo kontynuować ścieżkę, na przykład otwierając kategorię płyty. Co zrobić? Co zrobić? Co zrobić? Co zrobić? Co zrobić? Boy, boy. 2021, what you think about me? I could wait a year, but I shouldn't wait three. Boy, I don't wanna be. Boy, 2021, what do you think about us? Copper goes green, steel beams go rust. Boy, it's a matter of. Boy. Vampire Weekend z płyty Father of the Bride zdecydowali, że otworzymy kategorię płyty roku 2019. Od razu wskoczyłam na miejsce 12, bo no, to jest super piosenka i super wspomnienie też, ale w tytule 2021, jeżeli w ten sposób zinterpretujemy króciutką wiadomość od Vampire Weekend. Zanim cofnę się i przedstawię pełną dwudziestkę, to jeszcze wskoczymy na kolejne miejsce. Oh, Saint Laurent. $100,000 on the fence. Hella blunts. I just wanna wake up and get that. Only yet, in the rolls, that's rented. Windows tinted. We got a big spinning, big spinning. I'ma get back on my feet, give me a minute. I'ma feel this in my thighs, like even in it. Young summer, young summer, give me a minute. Sundown, wind chimes, break it down. One line, a line. Can't no see me, no flex, be kind. Dollars never show up on CP time. I just wanna wake up on CP time. Wake up to that nigga, leave heat behind. Get a presidential suite, leave with they linen. In the rolls, that's rented, windows tinted. Sundown, wind chimes, break it down. One line, a line. Can't no see me, no flex, be kind. Dollars never show up on CP time. What do you have, a copy? Beans, Solange z płyty When I Get Home i to jest miejsce 11. Dobrze, to uwaga, uwaga, bo robię krok do tyłu. Na miejscu 20 mamy dwie płyty. Aparat i płyta numer 5, LP5, UFOF, Big Thief, czyli pierwsza z dwóch płyt wydanych w roku 2019, także na miejscu 20. Billie Eilish, When We All Feel Asleep, Where Do We Go, to miejsce 19. Zamilska Uncovered na 18. Black Midi, Schlangenheim na miejscu 17. James Blake, Assume Form na miejscu 16. Michael Kiwanuka na miejscu 15. Enchanted Hunters i 12 dom na 14. The National, I'm Easy to Find na 13. Vampire Weekend, o tym już mówiłam, i Solange na miejscu 11. Na miejscu 10. Fisze Made Tworzywo. Przed chwilą nam się pięknie przedstawiali z płyty Radar, więc pozwoliłam sobie wskoczyć od razu na miejsce 9. To Floating Points i album zatytułowany Crush. Właśnie z tej płyty utwór kończy nasze dzisiejsze spotkanie, bo wybrałam go w wersji singlowej, wydłużonej, dłuższej niż na płycie, ale za to fenomenalnej. Tak więc Les Alpes na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Jutro wrócimy oczywiście do tematu. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska, która audycję zrealizowała. Kłaniamy się i mówimy do usłyszenia jutro po 19.